يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Şu an o mekanın yani şu an burada bulunmak bile çok duygulandırıcı bir vesile. Yani Rabbimiz isterse kavuran, yakan ateşi işte İbrahim Aleyhisselam örneğindeki gibi serin ve selamet yapar. Aslında burada dikkat çekmemiz gereken yer tevekkül Ömer abi. Bir insan Allah'a tevekkül etse ateşin içinde İbrahim Aleyhisselam gibi gül bahçesinde olur. Bir insan Allah'a tevekkül etse Hazreti İsmail gibi bıçağın altına kuşkusuz yatar inşallah. Bir insan Allah'a tevekkül etse Yunus Aleyhisselam gibi balığın karnında bile yaşar. Bir insan Allah'a tevekkül etse Hazreti Eyyub gibi bütün dili ve kalbi dahil olmak üzere yaralara göğüs gerer. Bir insan Allah'a tevekkül ederse Yusuf Aleyhisselam gibi kuyudan çıkıp Mısır'a aziz olur.